en praat ik met directeur Victoria Ruis. Ja, en toen ik hier naar binnen liep, viel mijn oog direct op een gang met wandenvol afbeeldingen en toelichtingen over de rijke geschiedenis van dit theater. Daarna kwam ik in een prachtige statige hal, gedecoreerd met allemaal klassieke details. Ik kwam ook nog langs een hotelreceptie. Er zit ook nog een hotel. Het is allemaal onderdeel van dit familiebedrijf dat hier al zo'n 115 jaar staat. Hè, Victoria? Ja. Zeg ik dat goed? 115 jaar? Op het rond in Zeist, inderdaad sinds 1909. Maar het bedrijf zelf bestaat al langer? Het bedrijf zelf, de oorsprong helemaal ver, is 1850. En sinds 1917 zit er een Ruis in de directie. Dus we hebben getallen zat. En wat was dat een heldere en geweldige wand waar ik langs liep met al die jaartallen, afbeeldingen, toelichtingen over de geschiedenis? Ja, gemaakt door mijn neef Frederik Ruis. Dus dat, heeft hij zelf getekend, echt? Ja. Wauw, prachtig. Journalist, ja. En waar bevinden we ons op dit moment eigenlijk? In een prachtige zaal, allereerst? In onze vlakke vloerzaal, de Willem Pijperzaal, op het toneel zitten we. Willem Pijper was een componist. Ja, een hele zagrijnige zijstercomponist. Ja. Was hij zagrijnig? Ja, was een beetje depressief. En ik kwam hier binnen en enorm veel reuring. Het was druk. Ik zag mensen die heel erg excited waren. Ja. Ergens zin in hadden. Waar hadden ze zin in? Wat gebeurt er vandaag hier in het Vigietheater in Zeist? In Spring, de voorstelling van Introdans. Die begint over een kwartiertje in de grote zaal. Oh, over, oké. Kwart over acht, altijd. Ik had ook het idee dat er een bedrijfsfeestje was of iets. Ja, volgens mij was de Rabobank ook aanwezig en die waren allemaal verkleed. Maar daar weet ik het fijne niet van. Ja, want je hebt natuurlijk allerlei verschillende disciplines, hè, binnen dit bedrijf. Het is een theaterzaal, een hotel. Een bioscoop, een restaurant, we hebben een parkeergarage, we hebben huisvesting, 97 hotelkamers. Er is genoeg te doen hier. Wat een enorme pluriformiteit. Ja, en het bijzondere is dat de blauwdruk van dit hotel of van dit bedrijf al in 1919 gemaakt is door mijn oud-oom Theo Ruis. Dus we doen het al een tijdje. En is er in de loop der jaren dan iedere keer iets bijgekomen? Van, oh, dan gaan we er nu een hotelletje bij pakken? Of is dat echt vanaf begins af aan zo opgezet? Het is in het begin in de loop der jaren. Dus inderdaad, het begon als banketbakkerij. Dat is de oorsprong van het bedrijf. Mijn oud-oom was ook kok en banketbakker. Hij heeft er een lunchroom bij bedacht met tafeltjes en koffie. En in 1919 is het hotel erbij gekomen. 1925 het theater, 1926 de bioscoop, wat heel simpel was, want het is namelijk dezelfde zalen en dan een bioscoop erin. En zo is het uitgebreid. Ja, wat zijn nou jouw meest bijzondere jeugdherinneringen aan dit pand? Want jij loopt hier al je hele leven rond. En zelfs nog in het oude bedrijf, want dit pand is uit 94 en ik mezelf alweer uit 84. Wat ik me kan herinneren, je moet je voorstellen dat Vigi vroeger pandje voor pandje heeft opgekocht om het bedrijf te laten groeien. Dus er was veel verschil in pandjes. En er was één gang, wat ik me nog vaag herinner, die liep rond en er zat een verschil van 50 centimeter in. En als klein meisje van 4, 5 rende ik met mijn neefjes en nichtjes in die bocht de hele tijd heen en weer als het hotel gesloten was. Of misschien ook wel open, dat weet ik niet. Dit was een beetje jouw speeltuin. Ja, en dat is het ook voor mijn eigen kinderen. Het is echt een speeltuin. En ik begreep nog iets over Oud en Nieuw. Ja, en met Oud en Nieuw waren wij altijd helemaal gesloten. In principe is Vigi altijd open. Oud en Nieuw waren de medewerkers gewoon thuis hun eigen feestje aan het vieren. En hadden wij met de familie een familiefeestje. En gingen we vuurwerk aansteken, of misschien niet aansteken, in ieder geval bekijken. En dat was leuk, want dan had je de ruimte voor jezelf en mocht je door de zalen heen rennen. Maar Victoria, dan was jij op school dat meisje met een eigen bioscoop, een theaterzaal, een horecagelegenheid. Ja, ik een ruisje noem je. Ben jij een ruisje? Ja, ik ben een ruisje. Ja. Iedereen wilde met jou bevriend zijn. Dat weet ik niet, maar in ieder geval naar mijn feestje komen. Ja, want hoe ging dat dan als kind? Ik had feestjes hier beneden in de artiestenfoyer. En dan ging ik opmaken en dan mocht je op het podium op toneel heen en weer rennen. Ja, een heleboel herinneringen horen we nu al. En over herinneringen gesproken, het ligt hier helemaal vol met herinneringen. Onze verslaggever Joris Kreugel dook met jouw vader en voorganger de geschiedenis in. Dit is eigenlijk wel zo'n beetje het mooiste plekje van Zeist, denk ik. Ja, al een hele lange tijd. Je ziet daar Slot Zeist. En links en rechts van Slot Zeist zijn de pleinen van de Broedergemeente. Een 18e eeuwse complex. En in die omgeving is in 1850 de banketbakkerij begonnen waar Vigi uit ontstaan is. Ja. In 1913 is een oom van mij hier in deze banketbakkerij gaan werken. En heeft dat overgenomen. En toen is het uitgegroeid tot dit complex. Want die oom had eerst gewerkt bij grote hotels in Nederland. Dus toen hij hier begon als banketbakker, was hij al geëquipeerd, was hij al in staat om tot een hotel te komen. Maar het was wel zo dat hij binnenkwam met een koffertje, met goede ervaring, waardoor dit in Zeist kan uitgroeien. En Zeist is natuurlijk een welvarende plaats waar men behoefte had aan nieuwe vernieuwing en nieuwe service en nieuwe diensten. Hij dacht zichzelf met een boel broers en zusters, want dat hoort bij het familiebedrijf. Ik begin met een lunchroom en vervolgens dacht hij, hey, ik begin met een hotel. En vervolgens dacht hij, weer 10 jaar later, ik begin met een theater. En waarom een theater? Zeist had een plaats met heel veel buitenplaatsen. En die buitenplaatsen families die waren gewend in de steden Amsterdam, Den Haag, om daar naar het theater te gaan. En waren gewend om goede voorstellingen te krijgen. En wilden ook in Zeist een theater hebben. Wat betekent Figi eigenlijk? Waar komt de naam vandaan? Het was een Zitser bij wie mijn oom was gaan werken. En hij heette Figi. Zo simpel is het soms helemaal een naam te bedenken. En mijn familie vond de naam Figi een betere naam dan de naam Ruis. Ja, ik zou zich nemen mee. Ja. We gaan er binnen door de draaideur. Mensen zitten lekker op het terras. Wat een hal. Of zeg ik dat niet? Een lobby, hè? De lobby, hè? De lobby. Voor u het theater. Vele beroemdheden zijn hier geweest. Louis David. Louis David heeft hier gespeeld een paar keer. En wat zong die hier in het theater? Gelukkig was ik toch nog niet geboren. Ik kan het niet vertellen. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. We gaan nu even het restaurant door. Ja. Albart is hier geweest. De minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. In de jaren 50 was Eisenhower hier. Latere Amerikaanse president. So tonight I shall concentrate on the relationship of science to the defenses of our country. Dat de bevrijder van Europa in 1952 naar Zeist kwam, komt mensen op af, men hoort dat men komt, is dit één dag dus geweest. Is toen naar het Vosdijk gegaan om de koningin goeiedag te zeggen. En is toen terug naar Amerika voor zijn campagne. Staat een hotel dan op zo'n moment als zo'n grote man binnenkomt op zijn kop? Ja, maar de tijd was natuurlijk wel heel anders dan nu. In die tijd was het allemaal relatief makkelijk te organiseren. Buiten Eisenhower kwam ook Michael Gorbachev hier langs, de oud-Russische president. Ja, dat was een congres. En hij sprak langer dan hij ingepland stond. Dus hij voelde zich best thuis. Heeft u ze ook ontmoet? Niet gesproken, wel ontmoet. Dat is het goede woord. Als je realiseert, met Eisenhower hadden iemand waarbij de Koude Oorlog begon. Met Gorbachev had een man die dat eindigde. Hier zit trouwens mijn oom. Ja, dat is een bakkersfoto volgens mij. 1913. Mijn oom was toen hier de chef pakketbakker. En hij zit daar met zijn medewerkers. Schijnlijk rustig even van de lunch te zien, te genieten. Nee, volgens mij. Het lijkt wel champagne wat uitgeschonken wordt. Ze hebben een goede dag waarschijnlijk achter de rug. Dat denk ik wel, ja. Wie is de oom? Links zit. Met een snor, met zijn handen over elkaar. Hij heeft een wit petje op. Hij heeft een mooie naam, Theo. Dat heet ik ook. Komen er nog 100 jaar vol geschiedenis bij? Ik denk dat de formule is een goede, gewenste, niet onbelangrijk. Je kan het zelf willen, maar is het in de markt gewenst? Ik kan misschien corona het voorbeeld geven. Het was heel raar met corona dat een bedrijf waar je dus 300.000 gasten verwacht elk jaar, dat het gebouw leeg is, stil is, grijs is. Dat is dat je niet gewend bent. Je weet niet eens of je het jaar haalt. En dat betekent dat je in die situatie, sta je daar. Elke keer dat het weer gewoon werd vrijgegeven, dat je weer mocht boeken, kwamen de oude relaties weer terug. En dat is het antwoord op je vraag, haal je de 100 jaar? Ja, als de mensen nog steeds jou waarderen, jouw model herkennen als waardevol, passend bij datgene wat zij, hun gasten, hun bezoekers willen voorleggen, ja, dan haal je de volgende 100 jaar. Uw dochter zit in de bus. Heeft u nog iets tegen haar te zeggen als het gaat om het hotel? Ga eens gauw naar het hotel terug. Nou, om precies te zijn, zit zijn dochter in de Willem Pijperzaal, hier in het Figi Theater. Je bent inmiddels directeur, hè, van dit prachtige familiebedrijf. Wat valt er eigenlijk allemaal onder jouw takenpakket als directeur? Ja, alles. Dus ik stuur alle afdelingen aan. Alle business units noemden wij dat vroeger. Dus ik ben verantwoordelijk voor en de bioscoop, de programmering van het theater, het hotel. Ja, alles. En alle dingen die je omhoog moet regelen. Dus met aandeelhouders en banken. En de zakelijke dingen. Ja. Maar ook dus de inhoudelijke dingen. Want je zegt verantwoordelijk voor het theater. Moet ik me dan voorstellen dat je ook echt over het programma gaat? Ja. Dus je bent programmeur. Ik ben ook directeur-programmeur, heet dat volgens mij, bij de kleinere theaters. En dat is een van de leukste dingen die ik mag doen. Ja, wat vertel eens. Ik start altijd anderhalf jaar van tevoren kijk ik wat er in de markt komt qua voorstellingen. En dan gaan we die boeken en die bekijk ik. Ik zie ondertussen mijn dochter hier op links lopen. Ik wou net zeggen, komt ineens een man, dat is, ik geloof jouw broer, hè, ja. de zaal binnengelopen met een babytje in de armen. En dat is jouw, hoe oud is ze? Josephine is 5 maanden. Jouw 5 maanden oude dochtertje. Ja, die is er ook gewoon, want ja. Mama moet werken. Ja, en ik had eventjes te laat een oppas geregeld, dus geen oppas geregeld. Dus het kindje ging mee. Ja, ja want je bent getrouwd? Niet getrouwd, maar wel verliefd. Ja, jouw man die komt vanavond ook niet? Nee, want die staat zelf in theater. Die staat in Enschede vandaag met Brothers. Het dus, is dus af en toe schipperen als directeur, programmeur en moeder. Ja, ja, en ook heb ik in het hotel gebeurt 's avonds ook nog wel eens wat. Dus we hebben genoeg te doen. En dat is inderdaad schipperen met oppassen. En meestal mijn ouders die ontzettend veel overnemen. Omdat ze ook herkennen hoe het vroeger voor hen was. Dus mijn moeder ben ik heel, heel dankbaar voor alles wat ze doet. Ik stel deze vraag deze hele week ook aan mannelijke ondernemers. Goed, hoe is het om het te combineren met het moederschap? Jouw rol als directeur? Nou, dat is best een ding. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Zeker, ik was niet heel lang geleden nog zwanger. En ik voed mijn kindje ook nog helemaal zelf. En dat moet je allemaal maar zien te regelen met alle vergaderingen die doorgaan. En vroeger was ik gewend om juist na het avondeten nog even door te werken en de meters te maken. En nu kan mijn inbox wel eens dichtslippen, omdat ik om 5 uur gewoon kindjes moet ophalen van de crèche en de school en alles. Ja, en dan kan het dus ook nog wel eens voorkomen dat je een radio-interview hebt en dat je dochter erbij is. Ja. Ja, en ze is stil, volgens mij. Ze is wel stil. Het was net trouwens even anders. Nee, ze moest even naar buiten. Ja. Want heb jij in jouw jeugd, hè, je vertelt dat je hier heel veel tijd hebt doorgebracht, heb jij in jouw jeugd enige druk gevoeld vanuit de familie om het bedrijf ooit over te nemen? Nee, dat is bij ons in de familie, dat is ook een andere bekende horecafamilie. Daar word je volgens mij wel iets meer gepusht richting de hotellerie. En bij ons maakt het niet uit wat je doet. Ik heb neven die journalistiek hebben gestudeerd. Ik heb zelf bestuurskunde gedaan. Ja, inderdaad. Laten we even als voorbeeld bijvoorbeeld de familie van de Valk noemen. Hè? Ja. Hoe verschilt dit familiebedrijf, dit horecabedrijf, qua familiestructuur met bijvoorbeeld van de Valk? Volgens mij was het begin ongeveer hetzelfde. Beide heren met een groot gezin. Het grote verschil is dat het grote gezin waar wij mee begonnen alleen mijn opa kinderen heeft gekregen. Dus dat takte wat minder af. En volgens mij van die Valkjes, ik weet niet hoeveel zij er nu zijn, maar wij zijn maar met 33. Dus dat is niet vergelijkbaar. Ja, en als het gaat om het klaarstomen voor het overnemen? Ja, doe wat je leuk vindt en dan komt dat vanzelf wel opvolging of niet. Dus ik heb die druk vanuit de familie nooit gevoeld. Dus je krijgt ook niet op hele jonge leeftijd te horen wat je moet gaan studeren? Nee. Nee, nou, niet wel wat ik niet mocht doen. Maar, en wat was dat dan? Ik wilde heel graag naar de dansacademie vanaf jongs af aan. Maar dat, ja, maar misschien juist daarom. Dat mijn vader wist hoe het als theaterdirecteur hoe het eraan toe ging. En dat hij dacht, nou, ga maar gewoon in Utrecht studeren. Ja, waarom geen dansacademie? Ja, weet ik ook niet. Dat moet je hem vragen. En wat heb je uiteindelijk wel gestudeerd? Bestuurskunde. Toch wel bestuurskunde? Ja, ja. Ja, daar heb je niet helemaal. En je bent daarna gaan werken, hè? Ja. Niet meteen binnen het familiebedrijf? Nee, ik heb eerst bij de overheid gewerkt. Daarna ben ik lobbyist geworden bij Nuon, dat noemen ze nu. Vattenfall, helemaal wat ontzettend leuk was. Moet ik me dan voorstellen dat je met Tweede Kamerleden koffie gaat drinken? Ja, en ik heb in Brussel gewerkt, dus Europarlementariërs en ambtenaren en mensen bij de commissie, ja. En hoe was dan die overgang van lobbyen voor Vattenfall naar het programmeren van een prachtige zaal als de Willem Pijperzaal? Nou, dat was best een dingetje. Met name, ik was bij Nuon helemaal nog geen manager. Dus ik had niemand onder mij. En nu ben ik verantwoordelijk voor een mannetje of 100. En die je af en toe ook opdrachten moet geven. Dat was ik helemaal niet gewend om, ja, precies, om te doen. Dat was dus een groot verschil, hè? Je moest ineens gaan managen. Wat waren daarin de grootste uitdagingen? Waar liep je tegenaan toen je... Ja, want je werd meteen directeur. Ja, nou ja, dat je ineens de verantwoordelijkheid hebt voor mensen en dat je ineens dingen geregeld moet krijgen. En soms gaat dat wat onder druk. Dus dan moet je best wel sturend zijn. En dat had ik helemaal niet gedaan nog. Dus je moet jezelf een beetje een andere rol aanmeten. Ja, wat me daar heel gek aan lijkt, is het feit dat jij hier dus al sinds kleins af aan rondloopt. Dus toen jij een klein meisje was, hier werken waarschijnlijk nog mensen die er toen al werkten. Ja, klopt. Dus er lopen hier een aantal mensen rond die mij kennen als meisje van 10. En die moet je dan ineens een beetje aansturen af en toe. En dat is gek. Dat is bijna alsof je tegen een oom zegt wat hij moet doen. Wat, ja, eigenlijk niet de bedoeling is. Dat je over de overuren van je oom gaat, bij wijze van spreken. Ja, dat was bijna letterlijk zo. Want ik werd directeur en mijn oom die zat nog in het bedrijf. Maar niet meer als directeur. Dus dat was ook een beetje gek, ja. Er gaan natuurlijk ook mensen met pensioen. Ja. Ja, mensen met wie ik al zo lang hier rondloop. En ik weet precies wie er nog 2 jaar moet en wie er nog 11 maanden moet. Ja. En het is een familiebedrijf. Je bent enorm betrokken. Hè? Dat zag ik al vanaf het moment dat ik hier binnenkwam. Is het hard werken? Ja. Ja, en het is heel leuk. Werken is ontzettend leuk en hard werken is ook leuk. Maar het stopt nooit. Ik heb 1 telefoon en er komt privé en zakelijk komt erop binnen. En ik hou altijd in de gaten wat er aan de hand is of wat er iets moet. En nou ja... Dat hoort erbij bij een familiebedrijf. En hoe combineer je dat dan met je privéleven? Ja, dat is een... Ga je wel eens op vakantie? Bijna niet. Ik ben toevallig vorige week voor het eerst 3 dagen naar de camping geweest. Maar die was, mind you, hier in Doorn. Zover ga ik ook niet meer. Dus dit is jouw leven? Ik noem Figi altijd een gezinslid. Het is echt, Figi hoort er echt bij. Want, van kinds af aan gaat het over Figi... En hetzelfde geldt voor mijn eigen gezin. Dat is echt een... Want is het dan ook zo dat als je op de camping zit... dat je telefoon constant overgaat? Ja, en dat er gewoon contracten getekend moeten worden. En ik heb alles geautomatiseerd. Management by iPhone doe ik. En ik kan alles gewoon regelen en betalen. En facturen goedkeuren. Misschien een beetje later dan normaal, maar ja, dat kan allemaal. En je vertelt net dat het binnen jullie familie heel relaxed ging. Hè? Je mag studeren wat je wilde. En uiteindelijk heb je toch deze rol op je genomen als directeur, programmeur van Figi. Hoe zit dat met je eigen kinderen? Heb jij de hoop of verwachting dat zij het ooit voor jou overnemen? Nee, bovendien is het niet per se dat het nu in mijn lijn zit. Maar dat kunnen ook de kinderen van mijn neefjes en nichtjes zijn. Dus dat maakt niet zoveel uit. Nee, laat ze alsjeblieft iets doen waar ze gelukkig van worden. En als ze naar de dansacademie willen, dan steun ik ze van harte. En als ze radiopresentator willen worden, ook heel cool. Ja, ze zijn welkom. Ja. Want hoe is het voor jouw kinderen om hier regelmatig te zijn? Het is een grote speeltuin. Katelijntje, mijn oudste, die heeft een naambordje, wat ik normaal ook op heb. Echt waar, ja. En daarop staat snoepjesteller en blieper. En zij mag altijd even de kwaliteitscontrole bij de snoepjes doen. En soms bij matineevoorstellingen, dan geef ik ook zo'n scanner en dan moet ze tickets scannen. En ze weet heel goed waarom we dat doen en wat we doen voor werk. En dat je centjes moet verdienen. En dat het. Want het is niet helemaal waar. Ze zegt ook vaak dat mama veel koffie drinkt. Dus ze denkt ook dat ik de hele dag een beetje koffie loop te leuten. Wat misschien ook wel klopt hoor, bij alle vergaderingen die ik heb. Maar... Welke uitdagingen komen er nou kijken bij het runnen van een familiebedrijf? Het runnen van zo'n divers bedrijf. En alle vervelende dingen die we in 20 en 21 en 22 hebben meegemaakt. Maar wat, corona? Ja, corona. Wat een hele grote uitdaging is om je onze aandeelhouders, om die mee te krijgen in de visie die ik heb, maar ook de visie van de aandeelhouders zo te vertalen dat iedereen het een beetje ermee eens is wat er gebeurt. En dat is zeker een uitdaging. Hoe doe je dat dan? Toen ik begon heb ik een businessplan gemaakt en informatie opgehaald bij alles en iedereen. En dat uiteindelijk gepresenteerd in onze jaarlijkse vergadering. En op basis daarvan ben ik gaan voortborduren. En er zijn ook keukentafelgesprekken her en der. Of dan is ineens de generatie boven mij die weer overleg heeft over het een of het ander. En dan hoor je weer iets terug van een oom of een tante. Ja, dat gaat, of er wordt even gebeld. Want wie zijn die aandeelhouders? Zijn dat echt allemaal familieleden? Dat zijn allemaal familieleden Ruis. Dus mijn ooms en tantes en neven en nichtjes. En de koude kant hebben ook aandelen. En ook de familie Lubbers. Dus er zijn 2 families die in dit bedrijf zitten. Lubbers van de voormalige premier, Ruud Lubbers? Ja, en daar dan weer jongere neefjes en nichtjes van, ja. Want hoe gaat het dan, er zijn een heel veel familieleden bij betrokken, hè? Hoe gaat het dan bij het nemen van grote en belangrijke beslissingen? Dat is bij ons, ik heb gewoon een raad van commissarissen. En daarin toets ik de grote beslissingen. En als het heel groot wordt, bijvoorbeeld het aankoop van vastgoed of het verkoop van bepaalde dingen, moet dat door de AVA heen, dus door de jaarvergadering heen. En dan wordt dan pas besloten. En gaat het dan makkelijker of moeilijker als er sprake is van familie? Dan weet ik van het nieuws wel hoe het soms bij ING of de Rabo ging. Dus dat ging ook niet zo makkelijk volgens mij. Maar bij ons gaat dat ook. Nee, maar dat is met name in het proces daarvoor. Dat je iedereen warm maakt om een bepaalde beslissing te nemen. En op het moment dat je op de AVA zit, dan is het al wel beklonken. En dan wordt het een hamerstuk. Maar om vaak mensen zover te krijgen, dat kan wel een dingetje zijn. Want ik heb de afgelopen dagen in de voorbereiding het woord familiestatuut al veel voorbij zien komen. Ja. Hebben wij niet. We hebben een aandeelhoudersovereenkomst. Wat vergelijkbaar is met een familiestatuut, denk ik. Maar dat een familiestatuut zou ook een goed idee zijn. Maar dat maken, dat is ook een psychologisch proces. Hoe bedoel je dat? Nou, dat schijnt zo te zijn. Dan moet je iedereen samen krijgen. En dan moet begeleid worden. En dat is denk ik behoorlijk kostbaar en tijdrovend. Maar zou een goed idee zijn, zeker. We hoorden net een enorm enthousiaste vader, hè, Theo. Ja. Die vertelde over de geschiedenis van het bedrijf en die ook even kort inging op de toekomst van het bedrijf, hoe het bedrijf er eventueel over 100 jaar uitziet. Wat zijn jouw plannen als directeur op dit moment voor Figi? Het grote verschil is denk ik in deze tijd dat er minder mensen, medewerkers beschikbaar zijn. Je merkt de krapte op de arbeidsmarkt raakt ons ook enorm. Dus mijn doel is om alles zo makkelijk mogelijk te maken voor medewerkers. En alles zo beschikbaar dat je het ook als er mensen weggaan, dat de kennis wel bij het bedrijf blijft. Dus verder automatiseren en verder vergemakkelijken van alles. Ja, dat klinkt heel effectief. Hè? Dus dan zit je vooral op de efficiëntie. Ja. Maar als we het hebben over de identiteit van dit bedrijf? Ja, wat ik zo mooi vind, is dat eigenlijk de blauwdruk van Figi, die is gemaakt door mijn oud-oom Theo Ruys in 1920. Ja, maar ging van banketbakkerij tot aan theater. Wat ga jij doen? En wat degene, dat het zou voor het bedrijf veel beter zijn als we meerdere vestigingen zouden openen. Want het idee is er al. En als je het moment dat je meer. Nou ja, Expansie. Maar zover, daar, zover daar zijn we die, nog niet. Die bekende familie van de Valk, waar we het net over hadden, al mee aan de slag gegaan. En kudos voor them. Maar op dit moment richt ik mij meer op het vernieuwen van het theater. Ik wil heel graag de grote zaal helemaal aanpakken volgend jaar. Als we 100 jaar bestaan met het theater. Het liefste maak ik een bioscoop. Boven hier op de derde verdieping. 3 zalen, allemaal luie stoelen. Alle plannen liggen ervoor klaar. Maar ik moet het nog wel, wat ik net zei, door de familie heen sluizen. Dat iedereen en alles akkoord is. Want dat is een grote operatie. Ja, want dat zou namelijk een beetje een verandering van de operatie betekenen. En dat is spannend. Maar je hebt het net over expansie, hè? Meerdere filialen. Hoort Figi niet gewoon in Zeist? Zeker. Dus dat is echt het moederbedrijf zal altijd aan het rond blijven. En waar opent dan alsnog misschien, eventueel, hopelijk, de tweede vestiging? Nou ja, binnenstad Utrecht, dat lijkt me wel leuk. Ja? Ja. Heb je daar wel eens met je vader over gesproken? Krijg je die mee? Zij hebben ook wel een aantal keer geprobeerd om iets te doen. Ja, ik denk wel dat ik ze. Maar ja, je moet meerdere mensen meekrijgen. En financiers ook nog, want dat is geen makkelijke opgave. Maar eerst even die grote verbouwing volgend jaar. Ja. Heel spannend. Heel veel succes daarmee. Victoria Ruys, vierde generatie inmiddels. Derde generatie. Derde generatie. En wellicht straks jouw kinderen de vierde generatie. Dank voor je gastvrijheid. Geen dank. En voor dit gesprek. Dit was 5 dagen voor vanavond. Straks kun je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. We praten morgen verder. Om 8 uur zijn we te gast op de Nijenrode Universiteit in Breukelen. Tot morgen. Fijne avond. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. Congreslaadinfra.nl.